zarobić na większy dom. Rzucam dzięki do garnuszka tak jak leprikon. Ten człowiek z lustra to jest mój najlepszy ziom. Zanim otworzę usta, wszystko wie jak leksykon. Dobra wróżka czeka nocą, podwózka karocą. Moja magiczna różka dla niej to jak święty posąg. Gdy uczucia nas niosą, to nie ma nic na niby. Jakbyśmy szli razem boso i jedli magiczne gryby. Gry mamy własne tryby, nie powtarzamy po kimś. Inni zakłóci w dyby, my latamy jak smoki. Świat długi i szeroki, na nim jak mrówki ludzie. Niektórzy tacy mali, że wyś w krasnoludki uwierz. Nie jesteśmy krasnoludki. Jumbo jetem, gdzieś opuszczam strefę Schengen. Potem sobie wracam tu i dzwaniam się z Wajzolem. W studiu ubu-dubu leczy kaca pana dolem. Czeka pan na dole, już schodzę do zobaczenia. Czeka pan na dole, więc płacę i do widzenia. Nie siadam sam przy stole i zaczynamy bekę. Niepotrzebny na pistolet, bo zabijamy śmiechem. Nie jesteśmy krasnoludki, skrzaty ani misi. Raczej ogarnięci czasem kwasy jak hipisi. Nie jesteśmy krasnoludki. Kopca sta, kopca sta. Nagrywamy dobre nutki. Kopca sta, kopca sta. Jemy wszystkich, chcemy floty. Oj tak tak, oj tak tak. Wymyślamy anegdoty. To nasz znak, to nasz znak. Nie jesteśmy krasnoludki. Kopca sta, kopca sta. Nagrywamy dobre nutki. Kopca sta, kopca sta. Jemy wszystkich trochę trawki. Oj tak tak, oj tak tak. A na głowach fajne czapki. To nasz znak, to nasz znak. Pożyć pompkę!